سورت آل عمران مدنی سورت دے درائم نمبر کے نازل شوے دے پا مدینہ کے پا درائم نمبر کے نازل لے خواہ نازل شوے دے پس دے سورت انفال نا سورت بقرہ وال نازل شوا بیا سورت انفال نازل شو بیا پسی سورت آل عمران نازل شو پا دی ترتیب بانے دے خواہ دا دی سورت دا دی نزول ادغا شو درائم نمبر خبرہ دی سورت نمونہ دی خواہ دی تا سورت ال دغه ورته وي طيبه ورته وي سورته طيبه ها د پاک خلق سورته په دې کې د پاک خلق تذکرہ شوی دا د عمران امراه عمران مریم زکریا عیسی یحیی علیهم السلام دا ټول پاکان خلق دغه سورته طيبه وي سورته زهرا ورته وي زکه چې دا په پوره د قیامت باندې پړکیږي دا صاحب د پاره چې کوم سره دا د سورته تلاوت کوي څلورم نمبر دې سورته چې کوم دې سورته الکنز وي کنزو خزانه د حق کنز المساکین دے کہ سوک پچابانی اعتراضات کئی و مسکین دے اگر تر جواب نوشتا دے نو چھ دا صورت ہوئی نو دا کفر دا طول اعتراضات و جوابات چکم دے نو غضت ازدکی چھ کنے دا صورت آل عمران سم ویلو سم پی خویشو دیتا صورت الامانم وی او بیاورتا وی صورت الامان من الافاعی دا اجدہاگان و دا منگوران و دا ماران و دا دفاع دا پارتا چھ صورت دے دا غیر دا امن صورت دے و منگوران و نمراد بر منگوران ندی دا منگوران نمراد علماء سودی جو علماء سو په دفاع کې دا صورت دا شوی دراغلم دې په دې کې دا چانت دې صورت چې کوم دې صورتي آل عمران چې کوم دې هغه متوي آل عمران متذکر وي چې د عمران ته تذکرہ ده پکې عمران علی السلام تذکرہ ده پکې د عمران علی السلام د کوروالی تذکرہ ده پکې ان الله اصطفى ادم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران بیا د عمران علی السلام د قلب تذکرہ ده اذ قالت امراه عمران ربي اني نذرت لك ما في بطني د عمران علی السلام د قور تذکرہ ده پکې عمران علیہ السلام دا اوخی اخشے تو تا تو ای دا تذکرہ پکے زکریا علیہ السلام دے دا عمران علیہ السلام دے لو تذکرہ پکے تے مریم دا دا عمران علیہ السلام دے متی تذکرہ پکے تے عیسی علیہ السلام دے دا عمران علیہ السلام دا قور والے دا دا دا قور دے طرف نہ چکم دا متی دا قرائے جوڑی کے قرائے دا قرائے تذکرہ پکے یحیی علیہ السلام دے نو پدی وجرا دمر تذکرہ پکے دا غی خاندان راغلی دا زک اور تسمی لکھی کی سورۃ آل عمران ورتوی لکھی کی پوچھے پدی باندھی حاجی اس دا سورۃ آل عمران چه دے د دبا مکہ سنور جسی با پاول کے کو رب تو سورۃ بسورۃ د مکہ سورۃ سره یار سره بس دے ها نو اول دا دے بیا مقصد سورۃ با پس بیا وایو رب تو سورۃ بسورۃ د مکہ سورۃ سره سورۃ آل عمران سره بس دے نو پورے رب تے دا کرے چه دا مکہ سورۃ د پارا یو تفصیل جوڑی تو مکہ سورۃ کے ہم اقامت د حجت شو په مکه صورت کې اقامت د حجت شو قسمه قسم دلایل منکرین او تراوړ کران اول خصوصا بنی اسرائیل او تا او غلی کړ کنه په دغه کې په مناظره کې په بحث کې نو په دې صورت کې د فد شو بحث وکي سکی چې دا بنی اسرائیل د عیسی علی السلام بارکی یا د عزیر علی السلام په بارکی کوم ایک شبهات پیش کړي نو دا غي شبهات او جوابات په تفصیل صورت کې ورته صحیح شو په هغه صورت کې رد په يهودو باندې نو په دې صورت کې بارکی په نصا راو باندې صحیح شو په هغه صورت کې چې کوم دې په صورت آل عمران کې پاغه کې د منافقانو صفاتونه بیان کړو پیندلس هغه د ایمان او د هجرت سره متعلق نو په دې صورت آل عمران کې د صفات د منافقانو بیان نه لس خو هغه د سره متعلق دي د غزوی د احد د جهاد د احد سره به متعلق دي ها دغه رنګ په صورت بقره کې درته ویلي وقودها الناس والحجاره خشاک د دې اور سدي انسانان دیو کانی دی نو دل تبرک پا دی صورت کی ہوئی چه کم انسانان دی فلا سم آیات کی برکا وی ان الذین کفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا و اولائک هم وقود النار خشاک سوک کی دی جہنم کافر خلق دی خواد تبرک پا دی صورت کی ہوئی فمکی صورت کی رتویلی زین للذین کفروا الحیات الدنیا کافر تسشی خیست شوی دی جون دنیا ور تخیست شوی دی نو فدی کی بدر تد اغا اصول بیان کی بسوار لسم آیات کی زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومت والانعام والحرف ذالک متاع الحیات الدنیا دا برا تذکر کی پاغی صورت کی رتویلیو ابراہیم علیہ السلام دا غیر ذکر کرو وی انی جاعلوک للناس اماما اللہ ورتویلیو زتا دا خلق امام جوڑوم نفدی صورت کی با دا ابراہیم علیہ السلام امامت ذکر کئی رست و براشقہ ان الله اصطفى ادم ونوحا فايت نمبر 33 کی دری دلشن کے براشی ان الله اصطفى سنگ امام کڑو اللہ ور کڑو ادم علیہ السلام نوح علیہ السلام و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین فخلق بانی ور دغه ور کڑو فضیلت ور کڑو اشرفیت چکم دے اگے وتا ور کڑو نو اگے ور تا ذکر کی دغه رنگی په سورۃ بقرہ کی چکم دے نو فاری کی اخیری خاتمہ پس باند راغلی او په دعا باندې فانصرنا علی القوم الکافرین نو دا سورۃ چ ختمی کی ربنا ربنا ترا نو دې سورۃ ته خاتمہ کی مخیره کی سره شي اگے دغه راش نور ته رفتونه ته جوړه تقریبا 500 پیټو پورې رسیدي خدا خبره دې دا مختصر دا یو سورۃ ته کتابته کې دوا یاد شو کې یو درته پکې یاد شو هغه کافی دی ها ان شاء الله خدای دا قرہ بد شو اوس مقصد سورۃ دعوه دې سورۃ سره تمامه لیوا په سورۃ کې به یو دعوه یار اگه دعوی نه بدر سورۃ ټول ګر چاپی را ګرځي بعد به اگه دعوی د پاره دلایلی نو بعد به اگه دعوی د پاره مثال نه بعد به اگه منون کو د پاره سوی بشارتی نو زیری بی بعد به اگه دعوی د نه منون کو د پاره دم کوي وی بعد به زجرونه وی داو پک راضی نو دا په دې طریقه باندې په دې سورۃ کې دعوه تدا په دې سورۃ دعوام توحید ده ته څه دې د دې سورۃ دعوام توحید ده په کوم ځای کې ده نبیقی پا اولانی آیات که دا و دویم آیات که الله لا اله الا هو صحیح شو کنا دا دعوت پا دی صورت که ثابته ای دا دیر اثبات دا پار بسنگ طریقه ای نو یو دا دعوت تکراری راوری حال تیسو پیر راوری و سلور پیر راوری وان دل تا بید خدای پا فضل بانی تقریبا لس پیری به تکراری خواه لس پیری که تا تو خیالو کهی نو پا اول آیات که را دی الله لا اله الا هو دا پا اول آیات که را دی بیا دا اغیل دا پا اول زلبانی دعوت کم دنو آغا راشی بیا دا اغیل پس یو دغا سلورم دی دغا آیات تو گوری پینزم آیات پاگم آیات کی لا اله الا هو العزیز الحکیم خفتور دا نتیجی روری بیا با دغا شانتی پا اصل لسم آیات کی بیا راشی شهد الله انه لا اله الا هو دا ولی دیر تکراری دلتا عیسایان دی عیسایان دی عیسا علیہ السلام تا اله ویلو پا اغیل بار بار رد کی شهد الله انه لا اله الا هو دا بیا تکرار روری بیا دا اغیل پس دغا دعوت کم دا ندابا بیا تکراری پا دغا با سلورم زل باندی پا دغا که بیر اولی خواه رست و رازی دی عیسی علیہ السلام پا یو پنزوست مایات که براشی دی عیسی علیہ السلام دا قرآن بی تکرار کی چی عیسی علیہ السلام سویلیو اغم دا توحید مسئله بیان کرده سوی ان الله ربی و ربکم فاعبدو یو اللہ زمان رب دی ساسم رب دی داغا بندگی کوی دا براشی پا غزای کی بیا بدا تبدا دعوت پا دوش پیت مایات که بیا تکرار رازی ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله بیا تکرار رانه بیا دغه دعوت شوخا دا دعوت بیا را تکرار کړه بیا دا غینا پسو هم دغه شان چلیږي دغه دعوت کوم دا بیا په بل ځای کې راځي په آیت نمبر 109 کې براشي یو سل نه هم آیا ښا الته براشي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ها ولله ما فی السماوات و ما فی الارض په دې طریقه باندې دا بیا راشي بیا دا غینا ورستو هم دغه دعوه بیا تکراریږي په آیت نمبر 129 کې یو سل یو کم دیرشم کې الته بیا راځي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض بیا راځي کنه خاص الله په اختیار کې دیغه چې پاسمانونو کې دیغه چې پزماو کې دی بیا به دعوه تکرار شي په آیت نمبر 150 کې یو سل 50م آیات ها یو سل 50م آیات الته بیا راځي الته بسنګي بل الله مولاکم بلکې الله تعالی تاسو مولا دی بل څوک نشته لقا بل څوک مددگار ناصر حاجت روا مشکل کشا نشته دی یو الله تعالی دی نو هغه براوري بیا به دا دعوه تکراری په بل عبارت سره په 107 نمبر آیات کې یو سل شپیتم آیات کی براش یو سل شپیتم آیات کی این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم که اللہ ممدد اکلون بیا در بانی سو غلب که انکی نشت دے دا براشی بیا با پا اخیری زل باندی پا آیت نمبر 189 کی یو سل نه اتیا کی با پا اخیری زل دادا ولا تکرار شی سنگ براشی وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ پا اختیار کی دا بادشاہی دا اسمانون و دزمکو واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پاری بانه قدرت لرون کده ذات بلا دعوت اقرار را جسد تشرارو نیت خبره نده خدا خبره نده کسو کرا واره لگه پیسی ها خدا خوشی نو دغدا چه دا دعوت بلا تبیار بار پدی صورت کسه کهی پدی که دیری پیری تکرار راوری دیری پیری به تکرار راوری دورنگی با پدی صورت که دفد شبهه کرا نسوارا و کئی نسوارا وی چه عیسی علیه السلام اللہ و نعوذ باللہ یا ابن اللہ دی دیاد اللہ زوی دی یا ثالث و ثلاثہ دی درین دریون دی شبهه تو دفع با کئی چه والکا دا شبهه تاسو باطل دی دا برازی دا غش دفع چه رازی نو دری دیرشم پینزه دیرشم و دیرشم ات دیرشم یو پنزوستم آیات که با دا دفع رازی سنگ دفع با کئی ورطبا وی چه گورا الله تعالی ته کوم دین یو د بندګۍ لایق الله تعالی دی بل څوک نشته دی وګوره الله تعالی غورا کول کوي ان الله اصطفى ادم و نوحا وعلى ابراهيم وعلى عمران على العالمين ولك دا عمران عليه السلام و سيد دا عيسى عليه السلام دا الله نه دتا الله تعالی غورا کړل دا نکاح الله تعالی غورا کړو صحیح شو دا رنګ وګوري ذریه بعضها من بعض اذ تاسو وایئ چې عیسیٰ علیہ السلام حاجت روا دے مشکل کشا دے نو تو عیسیٰ علیہ السلام نیا و دورا نیا پوچکا نا اگر تو گر اگر چانا سوال کئی اگر خود عیسیٰ علیہ السلام نا سوال نا دیکھ رہا اگر سنگا سوال کئی تاسو گر پینز درشن کی اذ قالت امرات عمران یاد کا پاغا وقت کی چگوئی خد دا عمران سے بو عمران علیہ السلام خدا واد عیسیٰ علیہ السلام نیا و فیوی وی رب بی اے رب زما انی نظرت لکما فی بطنی محررن اے اللہ ما منح تکڑے تا تا غتی زما فخیر تکے بچے دے محررن چی ازاد بی خدمت بیت المقدس تا فتقبل منی نو اللہ زمانے قبول کی انکا انتا السمیع العلیم یا اللہ تا اوریدن کے اوپوئے دعا چا تکی اللہ تا اگیم دعا اللہ تا کڑی دا نظر دا اللہ دا پارا کڑی بل چا دا پارے ندے کڑی مریم پخپل اگر عیسیٰ علیہ السلام مور دا اگر عیسیٰ علیہ السلام الوحیت نمانی اگر رسول منی اگر تاسو پا آیت نمبر 33 کی وہ دیرشم کا بچے اگر اگر چانا دعا کی اگر چانا دغا مشکل کشا سوق غلی تاسو ته وګورئ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ها نغی سره به رزق مونته چې لا پر عیسی زكريا علیہ السلام ورته ویدا میوی چرته ندی هغه ته وی قال یا مریم ان لك هذا چرته ندی ته دیدا قالت اغيوي هو من عند الله دار الله طرف نبي ان الله يرزق الله رزق وركي عيسانا من يشاء بغير حساب جاءت جواري بغير حسابنا وغورا ده اغي عقيدي تو غورا زكريا عليه السلام ده بلچا مسوال نه کړ ده الله نه کړ ده اور پسي وغورا ته درشم کی هنا لك دعا زكريا ربا نو پد غزا کی او زكريا عليه السلام دعا وکړه ده خپل ربنا دا وغورا دې ټول ده الله تعالی نه دعاګانی کړی دي نو دوی یو شو باخيري کی دا کی کنا ویدا خبر خوب است صحیح همونګه پچ پکم دین باندې یهودیت ته یا نصرانیت ته نو دا د ابراهیم علی السلام دینو مونږه ابراهیمی ملت باندې روان یو دا خیر دې اعتراض دی چې بس مونږ د بابا فلا روان یو یو او وش په تما یاد تاسو ګورې ستا سات نمبر یاد ال تسکی ال تر دې په هغه شو به باندې پاغي باندې ولا رد کې چې دروغ وایي دروغ وایي ښا وش په تما ګورې ستا سات سوى ما كان إبراهيم نو إبراهيم عليه السلام يهوديا يهودي ولا نصرانيا أو نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لكن هو غفلك بتوحيد مسلمان وما كان من المشركين أو نو ده مشركاننا تقول شبهات النصارى وتسكرل أغير وتدفكرل نو يو طريقة دي توحيد ده فارسكي دا استمالي في التوحيد حق دين ده غرا عمران عليه السلام دا غد بيبي دا غرنجا فتير عزا دا غلورو داغ اوخه داغ بچه داغ نوخه دا طول سو دا توحید با نکلکو عیسی علیہ السلام فلوی ان الله ربی و ربکم فاعبدو پندوستان که تیر شو هازا صراط مستقیم دا طول پا دیکی درم طریقه را دی دعوی دا داغ دا پارا اگر با داکی که علماء با دو قسمه تقسیمه سو قسمه دو قسمه یو علماء راسخین دی چه مضبوط بی پا علم کی او یو علماء زائغین دی چه اگر کاغه خلقتی کاغه خلقتی بی دین خلقتی دو قسم علما برته جوړی دو قسم علما مولایان دي نو دا یو قسم علما د اغین برته دلایل نه نقل کړي چې ګوره د اغی ټول د توحید عقیده وا عمران ولا عمران ته خبره ته ولا د علما راسخین نو وا راغی سوې دي انی نظرت لک ما فی بطنی یا الله تعالی ما نخت کوم بل چاله نکوما دغه ګوره د مریم کول ګوره هغه وی ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب دا د علما راسخین نو وا علما وا دغرنګ قول د زکریا علی السلام د علما راسخین نو ده هنالک دعا زکریا ربا هغه صرف اللہ نے سوال کرے دے عیسی علیہ السلام یا بلچا نے سوال نہ کرے دگرنگ بقول دے عیسی علیہ السلام نے تراوری سے داد علماء راسخین انہوں نے اگستو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه علی صراط مستقیم دگرنگ زمون دے صحابہ قول بر کر نہ کل کی پیوسل وہ درش کے اگب سنگوی یوسل دریو یا کے اگب ال تک داوی کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ مملکات دے گورا دبل چا مبارک نہ وے خا دا عقیدہ دے چاوا دا علماء راسخین ہوا نو علماء راسخین دی دگرنگ بد صدق رسالت دے پارا بشبہات دا فقید دری رست براتی تریان میں چیان میں ستان میں کہ ال تبرازی اگد دگدی خا اعتراضات بدی کی وہ اس پر ابراہیمی ملت نہیں ولی پر ابراہیمی ملت نہیں پر تریان دے کہ بوتا وے زکہ کہ ابراہیمی ملت کے وقت او حرام ہوا او تی فزان بانے نہ حرامی دا غیر جواب بوتا دو کی دروغ وائی پہ ابراہیمی ملت کے نوا دا فقط یعقوب علیہ السلام دا بیماری دا وجن فزان بن کری وا او دا حرام نوا دا تا سا دا زام نجو کری دی دیم نمبر اعتراض بدوی داو کی چنت پہ ابراہیمی ملت بانے ذکر نہیں چنت ابراہیم علیہ السلام پا اولاد کی جسم رفی غمبرانو اگر طول چا طرف تا مخبول بیت المقدس طرف تا نو آل تا بوتا جواب ور کی تنا دروغ وائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببنکت مبارک و هدل للعالمین ولکہ دا اغمکی والا کور در طورنا اول دے عبادت کور دے دا بیت اللہ دے بیت المقدس ندے دروغ وائی دیم نمبر اعتراض بدوی داو کی چنہ تا من ذکر رسول نمانو تا تو گورا پا وفق کے شکست ملاو چو نو شکستنا انبیاء تا ملاوی گی نو دیار لس جوابات پا تداغی کہ انشاءاللہ چی دیار لس فائدی دی پا آغا شکست کی آغی دی وجہ نا شکست را غلی دا تا خواست شکست نرات لو نو دا با آل تا کی ذکر کہ انشاءاللہ دا شانتی با دا مومنان و موحدین و خلق با لس صفات پا آخر دا صورت کی ذکر کی او آغی تا با اولو الالباب وی دا با طول دا لا الہ الا اللہ تائید وی دا رنگی با چکم دے پا تائید دا دے کی دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ دا طول برا اوڑی خواد دری وڑا قسم دلائل با ذکر کی گی سالورم کار با اوم کار با داوی چی نہی با کئی دا چانا دا دوستی دا منکرین چی لا الہ الا اللہ تا منی نو چی سوکی نمن یا مسا دوستانا مکوا لا یت آیات ویشتم آیات بوتووی لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین دا کافر دوستی مکوی سایشوا دا غرنگ بوتووی چی کلت مسلمان لا الہ الا اللہ منی نو لا تتخذو ایک توتارا کی بوتووی لا تتخذو بطانة من دونکم یا لکا دا پت دوستانی دا کافر سرم جوڑا ہوئی پوچھوی دا فریق دی دا غرنگ با دا اللہ تعالی خیستن مون بر دید پارا ذکر کئی کلا با الخی راضی کلا با القیوم راضی کلا با الرحمن راضی کلا بل صفت راضی فدش صفتی نمونا فقیش صفتی نمونا دا اللہ تعالی و فدی کے ذکر کی دا طول بردی لا الہ الا اللہ دعوی سمی دا قبی خطائید بی تا سب پوش بی کنا نو دائی خو بہر حال اگر دعوت شوا مقصد دا صورت شو دا مقصد دا صورت نفس درم سوی درم منگا کو تجزئت صورتی الى مقاصدها صورت تقسیم کیا رکھ پر مقاصد تا خلاصہ جوڑا کا خلاصہ سشو دا صورت نو خلاصہ دا صورت دا رجی صورت مشتمل لے پسالو روی سو باندی دارا تا مقتصر ویما ابرا خدا کمتا دا بقاری اگا مکمل تفصیلی ویلے اگا بیت انگی گی نو دا سلور ہی سی دی خاصو ہی سی دی سلور ہی سی اول ہی سکی با دعووی او بیا دا اغی سارا بسوی دلائل بذکر کئی نقلی عقلی وحی او دا اغی نورست دا شبہات و جوابات پئی نو دا شبہات و جوابات اول یو شبہا دا اغی با یو جواب ور کی چی دوی بابا دی شبہات پیش کئی چی تورات کی دا کراغلی و انجیل کراغلی و قرآن کراغلی دا اغا شبہات پا دفع کی بیا دا اغی نفس یار پا کتابونو کی لکی لی دنو کتابونو کشتنو اغا کتابونو شبہ والا دفع کی چنار کتاب نہیں موتا بار بریگا درین نمبر بیا شبہات عیسیٰ علیہ السلام د اولویت د پکای نو هغه بسوی هغه سم تفصیلی وی هغه تقریبا 3 دیر شنو کتیبا که خیر کې بیا و هغه ته ورسیدو نو بیا ورته اشاره کوم چې دا نو پښتو 3 دیر شنو کتیبا ذکر کی نو چې هغه ذکر کی کنه نو په اخر کې ورته وای چې او په مناظره کې خو تاسو اوس عیسی علی السلام الہ نه شي ثابتولې نو چې نه شي ثابتولې راځي بل کار وکړو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتغ الذي مباهله رضيتي مناظري بالشات مباهله كنا قلت يهود سر مباهله ودلت بالنصارى ونسائنا سر مباهله رضيتي مباهله كنا وبتخدم مباهلينا واخيرا قلت ان هذا لهو القصص الحق يقيني بيان دغو وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فدغي بعد بدا يتحق مجيبه بتستريا سات نمبر آیات پوری د 64 نمبر آیات نو بلې څه شروع شي نو په هغه کې بعد آیې کتابو سکی اگر چه کم منکرین ده توحید دی سوار لس خباستونه به ذکر کی سمرا سوار لس رزالتونه پلیتی به ذکر کی او دا غینا پس دوی دغه درې تر عادت کی وختونه ته ذکر کړ پر رسالت باندې تام رسول ذکر منو ته ابراهیمی ملت نه خوش وی نو دا اغه جوابات مو ته وکی دعا او په 102 نمبر آیات باندې با او په 101 نمبر آیات باندې با دا ایسه شې دا وخت نشي دا دوی مې ته وخت نشي درې مې ته چې دا نو هغه د 102 نمبر آیات نه شروع شي او په دغه کې ورته تا ته وایي چې ښا کافر سره دی بایکاټ وکړو اوس جهاد راځي نو ته به جماعت جوړې تنظیم به جوړې د مسلمانانو یو ګروپ جماعت پې نو دا هغه تنظیم به څه اصول وي نو پنځه اصول به ته په هغه باب پاغي ته کې ذکر کی پنځه اصول د جماعت او د تنظیم چې کله دا ختم شي نو تاسو ورته مې ته شروع شي په 129 نمبر آیات پورې هې 129 نمبر آیات پورې بدایي د 130 نمبر آیات نو بیا تاسو ورته مې ته شروع شي او په تاسو ورته مې ته سورت کی اوبیاسی بیا برتا وای کیو زان سم کنو داغی دے پارا برتا یو دیر قوانین ذکر کی بیا برتا وای کیو دا دغراش اوسو زان دے سم کلو نو بیا داغی نہ پس تا ذکر کی د منافقین لس خصلتنا چ کلا پ جنگ کی شکست شیل کا افق کی چو شو نو بیا منافقان س خوئی وی منافقان کم خوئی کارا کی نو پاغی دے کہ برتا داغی لس خصلتنا ذکر کی دغ شانتی ور سارا بچ کم دے نو دیارلس حکمتونا پس کی پر شکست دو افق کی سو وجہ پر افق کی شکست شو دیارلس فائدی بھی پکی اگر دیارلس فائدی برکت پر حزیمت دو افق کی دا فسد اور مئی تک ذکر کی دا برکت ذکر کی دا شانت شان و شہدہ برکت ذکر کی اور فاخر کی لس صفات دو اول الالباب برکت ذکر کی اور بیا بس کی بیا بابا زورت پر بیا خاتل شکا پر دی طریقہ بانے کرتا سوئی چھو دا کو یاد نشو نو دا خود جو سارا وائی بیا تمہارا تکرار دی چھے آخر ترسی گا انشاءاللہ بیا برکت یادی خاکر خیلی دا غشوہ خلاصہ شوہ دا صورت اس اول حصہ مارا تویت سریعتت نمبر آیات پوری دکنا نو دا دی حصے خلاصہ چکم دا تفصیلی خلاصہ اولن باب تر واللسم نمبر آیات پوری دی تر سیم پوری واللسم نمبر آیات پوری اولن باب دے دا دی باب سو خلاصہ دا یارا وایدا دی باب خلاصہ خلاصہ چی اول دعوہ کئی اللہ لا الہ الا ہو سیشوہ دا غین پس بیا پی دلائلی عقلیہ والپیش کئی الحی القیوم بیا پی دلیل وحی پیش کئی نزل علیک الكتاب بالحق بیا پی دلیل نقلی پیش کئی وانزل التوراة والانجیل چی دا پیش کی نو دا غین اوروز تو بیا سدے بیا اور پسی پس آیت نمبر پانچ جو چی کے با دلیل عقلی پیش کی نو متصرف اللہ عالم اللہ دا دوار برد پیش کی نو چی کل برابر شنو پاکر کیو بیا خوال بطور نتیجہ رسے ہوئی لا الہ الا ہو العزیز الحکیم نتیجہ رالا دا غین اوروز تو بیا دغوی دفع دا شبہی دا نصاراو دا یہودو بوی نو هو الذی انزل علیک الكتاب پاکر کی بدا غی شبہ ذکر کی او داسې د شبهات په ټیم کې چې خلک اعتراضات شروع کړي نو تاسو باندې دعا ترې خو کوي چې څنګه دعاګانې وکي او څنګه بچلېږي دا غینې ورستو بیا چې کم خلک منکر شي د لا اله الا هو د دعوینه هغه نه مني نو هغه ته دمکی ورکي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم فلا سمايات کی چې هغه خلک با جهنم تعالی بوزي اوس چې جهنم ته بوزي نو بیا دا غي دوه مثالونه ذکر کړي یو مثال په بدر کې صحیح یو مثال چکم دے نو هغه بل چای د فرعون مثال به ذکر کی صحیح آسمانی عذاب ایو زمینی عذاب د مسلمانانو په لاس باندې چې څوک دا دعوه نه مانی نو پاغي باندې راځي په بدر کې په کافرو باندې څنګه راغی صحیح شو دا غي نه پس چې څوک دا دعوه مانی نو هغه ته بشارت او زیر ورکې قل او نبئکم بخیر من ذالکم دا هغه دعوی منون کو ته زیر ده او بیا دا غي نه پس دا غزیر والا خلق صفات ذکر کړي نو هغه بل ته لس صفات ذکر کی فوال نمبر آیات پانی بدا باب سی دا بخاتم تاسو به پوه شئ کنه دا یو خلاصہ شو اوس ګوره دا خلاصہ بل لګو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم خو هغه مقطعات دي او مخکې مګر ته پوره تفصیل ذکر کړو خو آلته د يهودو په مقابله کې الف لام میم راوړو دلته رنا فارو په مقابله کې راوړو ځکه چې يهودو په خپل کلام کې دا استعمالولو ادا حروف به استعمالول او نصارو هم استعمالول نو دې ته چیلنج ورکړو چې اول خدا خبره ووري چې دا کلام د الله معجز دی تاسو مقابله نشئ کولای دا د الله کلام دی دا د الله کلام دی الله لا اله الا هو الحي القيوم اس دعوشوا الله لا اله الا هو الله تعالى دا نم دا الله محك ذكر كده پارا دا رعب اس کوئی لا الہ نشتد معبود دعوی یو معنی نشتد مشکل کشا نشتد حاجت روا متفرق معنی صحیح شوا نشتد عالم بالغیب الا هو غیر دا اللانا دا توری معنی تا کل روستی ذکر چیز عیسیان سر مقابلہ با نو عیسیان عیسی علیہ السلام عالم الغیب منی عیسیان عیسی علیہ السلام متصرف منی عیسیان چیز عیسی علیہ السلام معبود منی نو پاغی بانی رد کئی نو ذکر بدری وانا معنی کئی لا الہ نشتد معبود لا الہ نشتد متصرف لا الہ نشتد عالم بالغیب الا هو غیر دا اللانا یو اللہ معبود دے یو اللہ الہ و حاکم و بادشاہ دے ولی دلیل ذکر کئی اس دا دعوت وکا نا لا الہ الا هو نو اس دلیل ذکر کئی الحیو زکا چیغا جوان دے دے دا سی جوان دے دے چی مرک پین را دی دا سی جوان دے دے چی دا سی یو وقت نو چیغا نو دا سی وقت نشت دے چیغا نو اگا وو دے او یبا نو ذات ذات عبادت سڑے کئی دا ہونا چتینن عبادت کی اگر سبا تے مرشی نو جے پتہ سگا تھا لاس تکی نو دا اگر ذات عبادت کو چہرہ کامل جو دی وی دا یو دلیل القیوم بل صفات واقلا القیوم اغا اللہ تعالی قیوم تدبیر کون کے دا مخلوق دے تدبیر کون کے دا عالم اغا اللہ تعالی دے تاکن کے دا عالم دے نو داو گورا بل صفات دا دے قیوم صفت دا قیام دا افمن هو قائم على كل نفس بما کسبت اغا ذات چگا تدبیر دا ہر نفس کئی نو قیوم مانا را قیوم دا چا صفت دا اللہ بلتی او مشرکو دانتا بے قیوم الزمان وی پوشوی ادک دا اللہ بندہ قیوم الزمان خو اللہ دے ریتول زمانی و دا نظام تدبیر سوک کئی اللہ تعالی دے نو القیوم اغا اللہ تعالی قیوم تدبیر کون کدا عالم دے نو ذکر چکل دے تدبیر اغا کئی ہو رزق اغا در کئی ساتی دی اغا دا مصیبتون دی اغا بچ کئی دا مرضون دی اغا جوڑی جون دے کئی دی اغا مرکی دی اغا او تے عبادت دا بلچا کیا دی بخبر دا خوری دا اغا وستی کی دا اغا فکور کی او زی دا بلچا عبادت کی نو لا الہ الا ہو ولکا بل سوک نشتا دے کہ سوک در تخائی دے سوک قیوم دے دا اغا منی نظر دا دلائل عقلیہ ذکر کل دا اسماء و صفات نخا دا اغینا ذکر کل اس دلیل وحی ذکر کئی دلیل وحی ما تاس تبی کلا پا لفظ دا قال سر را دی کلا پا لفظ دا شہید سر را دی کلا پا لفظ دا نزل سر را دی کلا پا لفظ دا انزل سر دا اغا پا لفظ دا نزل سر را دی نزل علیک الكتاب نازل کردی اللہ تعالی پتابان دی الكتاب کتاب بالحق دا سی کتاب چه مشتمل دے پرشتیاو باندی اے دا سی کتاب چه مشتمل دے پرشتیاو پائے که دروغ نشتا دی یو مانے دارا بالحق متلبسا بالحق بالصدق پوشوی الالفاظ والمعانی الفاظ مرشتیا معانی مرشتیا نو دا سی کتاب دے یو مانے دارا دیو مانے دارا چه نزلا نازل کرے دے پرشتیا علیکا الكتاب پتابانی کتاب نو بالحق غیق ورے متعلق یا دارے نزل علیکا الكتاب نازل کر دے اللہ تعالی پتابانی قرآن بالحق لی اظہار الحق باق مانے دے لام سارا دے پارا دے بیان دے حق حق در تا بیان حق تے فضیلت ہے کہ اگر دار چلا الہ الا هو حق دار کا دی مسئلے دے پار اللہ کتاب نازل کر دے وچ اللہ کتاب نازل کر دے پتا بان دے دلیل وحی شو اللہ دا مسئلہ بیان ہے دا مسئلہ اللہ بیان ہے بلو گورا مصدقا لما کہ دا کتاب موافق دے یا تصدیق کون کرے یا تاکید کون کرے دلی والے معنی میں تکڑی ہوئی لما دا کتابن بین یدی سر در مخدی وانزل التوراۃ بلو گورا نازل کر دے اللہ تعالی تورات والانجیل او انجیل نازل کر دے تورات و انجیل نازل کر دی پا دی مثلا بالحق دا دی لا اللہ لا الہ الا ہوں دا پارے تنازل کر دی تورات نازل کرو تورات کم دکا مثلا وا چی اللہ لا الہ الا ہوں و انجیل کم دکا مثلا وا چی اللہ لا الہ الا ہوں دا تا میویلی اس رایات کئی چی دا مخینو کتابونو نکل حوالا ورکی نمون ورطا سوائیو دلیلی نقلی ور توای د الله بندگانو سو توایو دلیل نقلی ور توای نقل د زړو کتابونو نو کو چې زړو کتابونو کې دا مثلا راغلی وا نو اول دلیل عقلی بیا دلیل وحی بیا دلیل نقلی ها وانزل التوراۃ توراتو وای دا ماخوذ د تورانا او دا تورات کوم دی نو پا داغو که پا عبرانی جوا که هدایت تاویلی کیگی تاویلی کیگی هدایت تا یا وی دا معقول ده دا وریون نا دستانا معقول ده وری وری اگا کان چه داغا نا او روزی نو رنا کهی کنا نو تورات داتی او کتاب ده چه ده رنا کهی دیسه که بکر رنا کهی خواه نو دا داتی کتاب ده وال انجیل دا عبرانی ده اول انجیل چه کم ده نو انجیل دا وی دا غده دا سوریانی لفظ ده بعد وی دا یونانی لفظ ده دا پر یونانی که وی اصل که انکلیون ده انکلیون چه کم ده نو دا اصل تا وی لکی گی چونکه انجیل اصل الکتب ده فدی وجه وقت سوی لکی گی انجیل دا صحیفو اصل ده نو فدی وقت سوی لکی گی انجیل وقت سوی لکی گی یا انجیل دا نجل نماخوز ده او نجل اگه چنیه تا وی دا غرنا دا زمک نو برا وزی او فراخ بی کلاوی نو دا منبا دا دا چینه دا فدی وقت انجیل وی لکی گی من قبل و مکر دینا هدل للناس دا هدایت دا پارا دا خلقو دا تورات و انجیل دا دی قرآن نمخ کی نازلو او دا دی قرآن نمخ کی دا خلقو دا بار هدایتو ما تاستوی دا قرآن نباد بار هدایت کتاب چکم دا قرآن دے اس بار قرآن نستفاده که دا تورات و دا انجیل نبی نکه نو فاقی فیصله که او نبار آغی نا استفاده که عمر رضی اللہ عنہ آغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستو دا تورات یو پانے چکم دا غیل استلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاقی بانے غصہ شو غصہ چو سا غصہ چو عمر رضی اللہ عنہ جکل پوشنوی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا خوشی منگا اللہ رب مانا لے فدی خوشا لیو اور دین و اسلام خوشا خوختے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی خوختے حتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ یا خوشوا داغین پس ورطوی لو کان موسیٰ حیم ما وقعہو کچر تا موسیٰ علیہ السلام جوان دیوے نو آغا تا بام جائز نو الا این یتبعنی مگر زما تابیداری بے کول ما تا بین زما تابیداری بے کول تو تورات سنگا نو ذکی و سرم من قبل ہوئی سر زید قرآن نمخ که دا تورات و انجیل دا خلق دا پارا ہدایتو صحیح شا ودل الناس ہدایتو دا پارا دا خلقو پا دیو سوال لازی صورت بنی اسرائیل کے برا شفا وآتینا موسی الکتاب من ورکړو دې آیات کراځي من ورکړو موسی علیہ السلام ته تورات وجعلناه او غرذول موغیلرا هدل لبنی اسرائیل هدایت د بنی اسرائیل لپاره ال ترازی و صرف د بنی اسرائیل لپاره هدایتو دل ترازی و دل الناس د ټول خلق لپاره هدایتو دا مسله چل کیږي جواب دال چې یو اصول دی ایو فروع دی اصول او عقاید چې هغه د ټول خلق د پاره د تورات او چې الله یو منی رسول دا الله او منی او کتابونه او منی رسولان او منی دا یو او چې کم فروعی احکامات نو هغه بنی اسرائیل د پاره خاص په شوي نو ځکه الته او دل بنی اسرائیل ولته کې هدل للناس ویل خدی و انزل الفرقان او نازل ک الله تعالی فرقان جدائی راستن کې ما بین د حق او د باطل کې اگه تا چه ده؟ فرقان تا ده نو بعد وی داده تورات صفت ده او داده تورات صفت ده وی تورات فارق بین الحق والباطل لکه ال تطیر شکنه پا داگه صورت بقره که ولقد آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون واضح وی داگه ده بعد وی چه نه فرقان دیده که تا چه ده؟ اگه معجزات الانبیاء دی دا انبیاء علیه الصلاة والسلام معجزات دی من گوائی چه دام سیدا بعضی وی ده قرآن صفت ته بلکل ده قرآن پا صفت کم ده فرقان ناغلی ده خب پا دیر دای که ده فرقان نسا مراد ده پا دیر دای که ده فرقان نمراد ده کتابون جا تو کتابون را روان دی نگورا اول قرآن ذکر کو بیای تورات ذکر کو بیای انجیل ذکر کو نزل علیک الکتاب قرآن دی و انزل التورات والانجیل نو اس دینا پس تلورن کتاب تو زبورو کنا خدا زبور نه یادی ولی ذکر زبور که مسائل نو نو هغه فرقان نه فرقان هغه کتاب ته وای چې هغه دغه تمیز را وای چې حلال او حرام نو څه شو دا وانذر الفرقان نه علما وای چې راجح قول دار دین صحیفه د انبیاء علیهم السلام مراد دی څه شی مراد دی صحیفه د انبیاء ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراهیم و موسی دا رنگ تیر شو و ما اوتی النبیون من ربهم نبیان ته نور څنګه ورکړی شوی دی هغه صحیفه وی اغتنا مرادی نو انذر الفرقان الله نازل کړی دی فرقان صحیفه پدی مطلبان دی صحیفه وم دکنا دغه کولو چې الله لا اله الا هو صحیفه دک بیانو دا ټول پدی خبره دلائل کړي چې دا ما نازل کړو د صدا پاره د دې الله لا اله الا هو د پاره نو ان الذين كفروا چې بیا څوک دانمنیه څوک بداوی چې نه تورات کې دا نو نو چه نو دروغ وای کنا نو ان الذی یا انجیل کی نو نو ان الذین کفروا یقیننا کتان چه کافر دی بی آیا انکار کی بی آیات اللہ دا آیاتو دا اللہ تعالی نا دا اللہ لا الہ الا هو دعوا نمنی دا خدا اللہ آیات دے دا نمنی لهم عذاب شدید نو خاص دا غید پر عذاب سخت دے والله عزیز ذو انتقام اللہ تعالی زور ور دے عذاب پر ورکی جان تے نسی بچ کولے ذو انتقام او خاون دا بدلی اغستلو دے بدلہ بدر نہ اخلی تا اللہ خفا کرے دے اولیاء دا اللہ دے زور ولی دی اللہ بدر نہ بدل والی اس دا درائل تاصل ذکر کنا اللہ لا الہ الا هو دعوة الحی القیوم دلیل عقلی نزل علیک الكتاب دا دلیل وحی وانزل التوراة والانجیل من قبل هدل للناس وانزل الفرقان دا دلیل نقش کردی پوری میں اس کی تخلیف فرق ہو اس راچ بل دلیل عقلی بورا دلیل دا علم دا اللہ تعالی دلیل علمی دی توی چا اللہ تعالی عالم بالغیب دے لہذا الہ با رسول کی جگہ عالم الغیب ہوئی ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء دائے بل دلیل پیش کی اس ور سرا واور لب وان تکے دغا شان نزول خا دا آیات من سورۃ آل عمران کی دی دا تقریبا تر تریات نمبر 1102 نمبر آیات پوری دا یو مکمل برخہ دا دیب دا برخہ پس کے نازل شوی دا سورۃ آل عمران پر دو حصوں غٹ مشتمل دے تے مصالور اسی جوڑے کرے پر دو حصے غٹ مشتمل دے یو برخہ کی مکمل دا نصارا او دے اعتراضات او جوابات کی شبہات او جوابات کی دویمہ برخہ چ دا نو پاگی کی سدی پر دویمہ برخہ کی بیاد او خود دا واقعی دو واقعی راکی کی پر کال باندې دا دو خود پر کال باندې نازل شوی دے دا د نصارای نجران یو علاقہ دا د تبوک سره خوا کې د یمن په دغه کې د یمن سره په نږدې حدودو کې پراته ده د تصویر کې نجران دی نجران کې عیسایانو ته د نصاراو دین نصاراو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خط لیږلو چې تاسو ایمان قبول کړئ دین نصاراو د نجران د هغه باندې یو وفد راولېږي نصارای نجران وفد راغله مشهور واقعه ده شپې ته کسان د دې په وفد کې راغلل سوار رسداغي مشران داغي نمونه تاریخ لیکلی دي عبد المسيح ايهمو پښوی ابو حارثه ابن علقمو او دغه رنګ چې کوم دنو نو دغه او نبيه او نبيه او قويلته او يوحناس دا نمونه راځي دغه خالد دا نمونه فکر راځي دا سوار له مشران دي سوار له مشران بیا سلور غټ مشران جوړ شو سو سلور دوی بیا بنیادی هغه دوی سره پدې کې یو څه او عاقب او د دې عاقب نوم عبد المسيح یو ايهمو اغت دے سید وی او یو ابو حارثا ابن علقما دا بنو بکر ابن وائل دا غنو داو درین سلورم یو بلکس و سرا دا سلور کسان بیار دی وفد سو مشرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترار المدینی منوری تا مسجد نبوی ترار او عجیب لباس چولیو کرن لوی لوی چوگی چولیو یو دیر پا یو پوزیشن کرا گلیو صحابوی من داگی نفس من داتی وفد بیان دیدی در سرا گلیو صحابت دیر عجیب حیران ہوا تا رار رسول اللہ مسجد تا کہ مسجد کی دغشو التناس دودری و رضی تیرے کلی پدی بحث و مباحث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختنے کولی چوری گدا دا اللہ رسول دے او کنا دے نو چرار جماعت دیگر ٹیم چو مستو درے دل مشرق طرف تے محکم پوچھے کنا صحابہ کو پسے را پاس دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرے گدے پل منزو کی منزو اکڑو دا آگے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے بحث شروع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی چھ گورا تاس اسلام قبول کئی وی اسلمو اسلام قبول کئی جو توی اسلم نا مکہ نے اسلام قبول کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تاس دا مکہ نے اسلام نرے قبول کرے دا دری و جنا دا سو و جنا دری و جنا یو دار اسلام عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی کوش بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے یا دا وزوی دے یا دریم دا دری و نا دے دریم خبر دادا چې تاسو د صلیب عبادت کوئ دریم خبر دادا چې تاسو خنزیر خورئ د پدې دری ور سره تاسو اسلام نه لري پدې پر دوی د دې نه بحث شروع کو وی ولې تاسو ته تاسو عیسی علیه السلام دا ورته د الله بنده دین خو شوی وی د الله بنده دین نو دوی دا دا وکړو وی آیاتا لیدلې دې اب بلا ابنن دا دوی هغه به سوال دی وی تا لیدل چې ابن بلا ابن چې زوی وی او پلار نی دي سره درام پلار وی سو دي سره درام پلار سو چې ته مونته وای پلار نشته له لحاظه دا الله زوی نه اوذ بالله من ذلک نبی صلی الله علیه و سلم چې وی دا عیسی علیه السلام پلار سو ته وی زره تاسو څنګه وایم ما ته چې الله سو وی دا برته هغه وین نو دا هغه جواب چې کوم دی نو آغا بیا راجی رستو انشاءاللہ تعالی داده آیت نمبر 58 تاسر او باسه اون سار تاقی که دا جواب بوری دار دی اول سوالو خواه پوه شون امو کتو دوی سوال داو ویچی عیسی علیہ السلام پلار نیشتر نوی بی پلار دوی وین اللہ ورد جواب راو لیگو انا مثل عیسی یقینا مثال دی عیسی علیہ السلام عند اللہ اللہ سرک مثل آدم مثال دی آدم علیہ السلام دی ایلی که دی آدم علیہ السلام پلار تو کن وی نو کن اگه بی پلار پیدا شوی بلکه اگه بی پلار و بی مور پیدا شوی ده نو که بی پلار و بی مور کم ذات پیدا کول کولی شی نو بی پلار پیدا کول نشی کولی اگه بدا غزوی کم اقلو خلقهو من تراب اللہ خو اگه صرف دخور نا پیدا کلیو نو دا جواب ورطور کن دی غلی دا اگه نا پسی ویلی وی نا دا گوری نا عیسی علیه السلام چکم ده نو آغا سکولو آغا با مڑی را جوندی کول دا کسمت دقا آغا با چکم ده نو مادرگاد رانده چی با او آغا با جولول آغا با چکم ده نو آغا با خلکو تاوی چی تاسو کرکور کی سدی دا خبر بیورکونو دا علم غیب ده او دا رنگ ده تصرفات دی نو دا آغی جوابات پا روز تراشی کنا عیسی علیه السلام وی اینی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفق فی فیکون طیرا باذن الله سال مده آل تا که ورطوی باذن الله دا کارونه تا کم عیسی علیه السلام کولم دای دا اللہ پا حکم کلی دی دای کرامات و معجزات دی که دا آغا دا قبل تصرف نندی کل سبت خدای جور تو دا آغا قبل تصرفات نو نو دوی ویلی وی خواه با دغه د وینون بل سوال کو بل سوال داده وی قرآن کی وطا سوائی که کلمته کلمتم منه دا دا قرآن که راغلی کندی راغلی وی آور راغلی گوره دا دا اللہ تعالی نا جنس خوشو کنه دا اللہ نا ده دغه رنگی قرآن کی وی دا دا جمعی سی غیول را دی پا تورات که و انجیل کم را دی چه اللہ وی که مونگ دا پی اکلل نو ایده خو یو اللہ که کولی نو مونگ بینو ایده بچه ما دا پی اکلل نو وی دا مون مون راضی دا چې دې جمع کرا دي کنه قلنا وفعلنا وعلمنا نو وی دا سدی وی دا په دې خبر دلالت کوي چې اصل کې خدایان خدای یو نه دی وی دا یو الله دی یو عیسی دی یو مریم دا غي جواب پروس تور کې هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات دا غي جواب ورکړي عیسی علیہ السلام ته نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا سوال وکړي خو وکړي نه ان الله او عیسی علیہ السلام باندې پاتمان او ځمه کې هیڅ کې پټ نه دی هر شی و تحکاره دی تو دوی خود انجیل ندور خبر و نغلی شد چه هر که خواتنه نحکاره نو آوا جواب قرآن ورکو چه ان الله لا یخفا علیه شیئون فی الارض ولا فی السما دا الله علم خدا تده چه داغنه پاسمان از محا که هست چه پت ندی بل وقت آغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه خواه عیسی علیہ السلام دا میندو پر حیمونو که د مور په بچدانۍ کې چې انسان ته شکل عیسی علیه السلام ورکړي نو دوی غلی شو غلی دکه شو چې دا خو ته پته وه چې تر باندې دا سوال کېږي چې عیسی علیه السلام خو د مور په رحم کې وخت تېر کړی دی هغه له بیا شکل چا ورکړو د هغې خلکو له ورکړي نو هغه له چا ورکړو نو غلی شو پوه شو نو هغې پسې دا دویم ایات کې راځي هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء دا به د هغې جواب ورکړي ښه په دې طرف باندې نصارای نجران سره دا مناظره وشوه او بیا دا پوره نقطې به راځي به تاسو درې درې نقطې به راځي چې دا مناظره وشوه نو دوی به مناظره کې پړ شو چې پړ شو نو یو بل سره کېنه اخلې څه چلو وی نبی خود دی پوه شو کنه چې نبی دې نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا مباحلې دعوت ورکړه دا آیات نازل شو تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم التراضي خا ثم نبتهل راځي چې مباحله وکړه راځي چې څوک په غلطه وي الله دې هغه تباه کړي راځي دعا غواړو دوی مشوره وکړه وی دا د الله نبی دی او که مباحله مو سره وکړه نو یقین وکړه که نوک مون پاتې شي او یخته مون پاتې شي وی تباهي کو مکمل تباهي وی څه چل کو وی جزیه به قبول کو اثرې به کی بوزو په لاندې حاکم منو چې بس دې په مون باندې کوي دا کوم شدید مون په اموال دا لري نبی صلی الله علیه وسلم ترالل وی یا رسول الله وی دا څل چې مون کو بس نکو تا سر مباحلہ ویسا چل کہو ویسا مباحلہ نکو ویداز چل کہو چه بس منگا تا یو کفراکت استاس ملگرو که قوی و امین سرے وی اگا منگ دزان سر بوزو اگا دبا منگا جزیہ ورکو بس منگا جزیہ ورکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ توجہ سید بیا راشی عمر رضی اللہ عنہ وہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھ دبل لڑے درکم او قوی بھی او امین سڑے بھی نو یمون طول دا خواہش سی یار امارت تو جمع کلام گلم نہ شے کما کہ رسول اللہ پر قوی او امین مل کر کے ذراشم نو وہ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمون نہ پاس راتاو شو نو یما زان دا تے گو گو سکول سے کچر سکن ما یار تو اسی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تے کر یو پاکتل کلا بل پاکتل وہ دی کہ ابو عبیدہ ابن الجراح پاس ہونا او ته وی چې دې بر سره لاړ شي او وی چې هاذا امين هذه الامه دا دې امت امين دې هاذا دې ځان سره بوزي هغه وی څه کړو ځان سره بوزلو دا هغه نجران د وفد مناظره ده دا اوس هغه طرف ته اشاره ده ګوري وسه ان الله لا يخفى یقیناً اللہ تعالی لا یخفا علیہ شیء نپٹی کی پاغبانی حصے فل ارض فزمہ کی ولا فسما او نپاسمان کی والذی ہا نپاسمان مزمہ کی پاغبانی سنڈی پٹن الہ تو تے عالم الغیب وی عالم علم محیط والا ذات چکم دے گا الہ وی نہ ذات یا نار تے پٹ وی اگا ذات کو بیا عالم نی وی اگا کو بیا الہ نی وی والذي أدل تصرف دليل غورا الله غذا تيصوركم في شكل در كي تاس تصوير در كي تاس في الأرحام باغ بچدانو دميندو كي كيف يشاء سنگ تداغ فقشي اي داغ فقوخ دا كي جيتا الإسلام دانوی تيگني سنگ شكل زان تخوخ فقبل زان تور کري نو دا الله فقوخ بان جا شب نور كيگي نو عالم الغيب الله عالم بكل شيء الله قادر بكل شيء الله وما تصوير وي پسیم دا خدای سوری دیر دی ولیکن خلاقی پسو که دا بدواو که یو علم دی ایو قدرت دی کنن دواره بیان کل کنن نوچه دواره بیان کل نوس نتیجا دلائل عقلیه بیان شو دلائل نقلیه بیان شو دلائل وحیه بیان شو لفاقی را کرتا ویلا الہ الا ہو نشتل معبود و سغطول امانی را واخلا لا الہا نشتر دا تی مستقل جونده ذات لا الہا نشتر تدبیر کون که دا عالم القیوم مان را واخلا لا الہا نشتر عالم الغیب لا الہا نشتر متصرف او قادر ذات الا هو غیر دا اللانا عیسیٰ علیہ السلام ملے ولی العزیز دیئے پہ نتیجہ کی لکنہ اور لگت دوسری پتنا العزیز زکا غزور ورده دا کامل قدرت والا ذات دے الحکیم حکمت والا دے کامل علم والا ذات دے دوسری پتنا دے علویت پاغ کی دی علم و قدر لہذا الہ غدی عیسیٰ علیہ السلام دے والذی انزل علیک الكتاب منہ آیات محکمات ہن ام الكتاب و اخر متشابہات دا اس رد شبهات رنا سواراو دی د شبهات د نه شبهات نه اوله شبه د نه سواراو دادا دوی اول اعتراض داو کوي وچ دا په انجیل کې راغلی دی انجیل کې راغلی وکنا ولد الله عیسی الله پیدا کړو عیسی علی السلام نو دی خبيسانو ته جوړ کو ولد الله نو دوی ته جوړ کو ولد الله عیسی عیسی علی السلام د الله نه پیدا شو نعوذ بالله من ذلک فیشوا دا دا دا تک دی جوړ کړو دا رنگ دی وی چې په انجیل کې او په تورات کې دا د جمی سی غیچ راغلی دی چې الله وایي چې مونږ دا ته وکړل نو دا مونږ ویولې وای دا خو وی الله تعالی ته کوم دی هغه سره دا هغه سره عیسی علی السلام دی بل او بل وسره سوف ته مریم دا نو وی دا درې کسان دي ځکه دا جمی سی غیچ استعمال دی دا رنگ کلمه تم منه وی دا منه چې راغله دی الله دا غټول جواب کوي شراته خلاصه با نظام کوه که قرآن هر کتاب او بیا خصوصا قرآن دا دو قسمه ده سو قسمه ده دو قسمه یو محکم ده یو متشابه ده یو محکم ده یو متشابه ده دا محکمات نبتا استدلال که و استنباط بکه پوشی چه کم خکاره آیاتو ندی متشابه چه داغی معنی سری تا نمالومی گی نو داغی نبا استدلال نکه خبر روستی دی اس تر جمعی بسیغه نپوی گی چه دا اللہ ولی استعمالی نو تر دین استدلال مکوا دا خو کلی با فقطو کم دا عدب دا پار استعمالی گی نوی دا فلانی تا سو دا سکارو کو حالان که غیو سری بی نو دا خو استعمالی گی ندی بوجه که البته پا کیفیت پا اللہ که نده معلوم نو دا جمعی سیغه خود متشابهات نه دا من هو خود متشابهات نه دی دا انجیل کی اطلاق دا ابو دا ولد اللہ دا خود متشابهات نه دی تا تو محکم پرے پریدی اور ادی دے متشابہ دلیل جوڑوی دے متشابہ دلیل منی سی محکمات نہ دلیل چکم دے نہ سی دا لاند خبر اشوا پس وی اس نو بے تشریح کو کہ آیات هو الذی خاص اللہ غذات انزل علیک الكتاب کہ نازل کے پتاباں دی کتاب قران منه بعد دی کتاب نا آیات آیات دی محکمات چرا محکم دی محکم سمان رچ محکم دی محکم معنی ہوتی دا کہ اوکی ظاہر واضح معنی والا دی سمانی والا دی ظاہر واضح معنی والا دی و اخر متشابہات او هن ام الكتاب چه دغا اصل دی کتاب دے دغا مرجع دی کتاب دا دی کتاب تا متشابی آیاتنو مرجع دا دا و اخر متشابہات او نور آیاتنو دی متشابہات چه اگر دفت معنی والا دی قرآن دو قسم شو محکمات و متشابهات تاسو پوش بی اس احکام پا قرآن که محکم ویسه تا یو داده او یو سوال برا دید دوارو خبرو دارتا کم لی احکام پا قرآن که پا دریو مانو سر را غده دی یو احکام فی تنزیل دی که اللہ تعالی یو شی نازل کی نو دیتا سوی دیتا احکام وی لکه سورة الحجو واللہ سمتی پارکی آیت نمبر 52 تا سو گو رئی التا احکام رازی محکمات احکام مضبوط اول سورة حج آیت نمبر 52 خواہ دو پنزوستم ادامو کرو وما ارسلنا من نذر علی گرم من قبل کمر رسول مکستان ایو رسول ولا نبی اور نبی الا اذا تمنا مگر اکل تباغت تلاوت کولو قراءت دے کولو القى الشیطان نوابتو لشیطان فی امنیته وابتو لشیطان وسوسا پزلونو دسامعینو کی فی امنیتی پا وقت قراءت داغا کی وسوسی بوتر علی نسل بو سو پینسخ اللہ نلری بکلا اللہ تعالی ما اغوص وسج الشیطان چا چولی بو شیطان ثم یحکم اللہ آیاته دی با اللہ تعالی خپل آیات نسل محکم کل یعنی اغه نازل کل فنزول محکم سرا دی تم مطلب د نازل اول احکام وی بل احکام دے په مقابله د نسخ کی چې منسوخ کیږي نه سنے کہ منسوخ کی گنا لکہ سورۃ ہود دا سراو باتیں دولے سم سپارہ یا اولے سم سپارے دی اخیری اخیری دا غرے خان اخیری احکام پا مانا دو دی چھ مطلب دا کلک سے منسوخ کی گنا الف لام را آو الف لام را کتاب اندہ کتاب دے احکمت آیاتو چھ مضبوط کرشوی دی آیاتو نا دے سم مطلب مضبوط شوی دی یعنی منسوخ کی گی نخا منسوخ کی گی ندا اللہ طرف آگری پاپا احکام ندا مانا شو دا شو درم مانا چکم دے نو اغد محکم دارا زید احکام چه اغی کش اغد شبہات و نخالی وی او صفا وی خوش وی نو دلتا چکم مانا دا اغد آدھا هن نا خاسنگ دے والذی انزل علیک الكتاب منہو باز داغینا آیات آیات رجی محکمات چه واضح مانی والا جی شبہات کی نشتہ دے تیشوا دا مانی شوا هن ام الكتاب اغا اصل دی کتاب دے اصل دی کتاب مطلب دا دے چه تبا استدلال داغی نکی قرآن کریم کی منہو یا تشیر آگلے دے تبا منہو داغی نا دا اللہ نا دے عیسیٰ علیہ السلام موی دا اللہ نا دے دا اللہ نا دے اس دا معنی اقلی چه دا اللہ نا دے دا معنی تی اقلی تیرا اللہ زوی دے نعوذ باللہ من ذالک نتدی تا مزا تراشا مرجع ساسر ام الكتاب محکم دی محکم آیاتون او گورا محکم آیاتون که سر آگلی دی پا محکم آیاتون که خدا را آگلی دی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نظام متشابه آیاتون با اوڑی او ال تاغی سر بی یوزائی که نو چه ال تتاو قتل چه ننزوی خوشتنا نو منو مانا بدای چه دا اللہ را طرف نده رسول دی یا دا اللہ پا امر دی دا مانا بیشی خدا بلا مانا نکی گینا ام الكتاب مانا دارا چه دا مرجع دا متشابه آیاتون براجی که دا غی محکم ہوتا دا منو با اوزی او دا لم یلد سر بی اولگی نو تاتا پتاو لگی چه دا ولد مانا ندا مرادا صحیح چوا دا بچی مانا ندا مرادا و اخر متشابهات و آیات اخر او نور آیات ندی متشابهات چه اغا متشابی دی پت معنی والا دی داغی پا مانا که یو قسم اشتباه وی یو قسم سوی اشتباه پا کی وی نو دا اغی وانی والا آیات نا دا دو قسم آیات چکم دن قرآن کریم اغا تا تراوستل خواه او سا دا خبرات متشابی آیات نوی فاما الذين في قلوبهم زيغ وذق اسم علماء علماء ذق اسم تجور ايوا يو قسم دي علماء راسخين يو قسم دي علماء زائغين زائغين غادي دي فزلكي كوغوالوي غدوديوي لو داغي سكاروي فاما الذين في قلوبهم نهار كه ها كسان دي فزون لاوي كي زيغ كوغوالوي ده حقنا ده توحيدنا ده ديننا اغبل طرف الشرك وكفر طرف مايلوي بدعات ورسومات طرف مايلوي لو دا طرف تلكي فيتبعون ما تشابه منه نو ديتا دي كي دي القران ما دا آيات نو تشابه چرا مشابه دي ها اغه مشتبه معنی والا دی من هود دی قران نا ابتغاء الفتنتی د پارا د طلب کول د فتنی فتنی معنی هم دا کړي وکړه کفر راضی شرک راضی دلته معنی دا صدا مفسرین کړي یو معنی دا کوم ډیر کړي دي خو یو کوم نتا ابتغاء الفتنتی د پارا د طلب د جګړې د پارا د طلب د جګړې دغه متشابه ټکی راوړي کنه په خلک سوال نه کوي د دې بیا څه جواب دی دا لانجی جوړی یتي دا د زائغین خلق کار دی ها دا د زائغین خلق کار دی چې دین په خلکو ګډوډای کنه چې خاص صحیح د څه وای کنه چې قران کې راغلی چې لم یلدو نو دا بل ځکه چې راغلی چې عیسی علیه السلام و کلمه منه دا الله نه دا یو کلمه ده نو دا به سره بس چل کی نو دا الله وای دا د زائغین خلق کار دی دا څه کی دا واخلی او دا څه کی ابتغاء الفتنتی د پارا د لټول د جګړې چې چاته یو مناظره او کم یو لانجه او کم خلک خاموش کم بس دې سره د کار دی ها و ابتغاء تاویله او د پارا د طلب کولو تاویله دا باطل معنی داري دا غلط معنی داري د تکې تاویل معنی څه شو غلط معنی هغه تن راو باطی صحیح شو و ما يعلم تاویله او نه کویږي په حق د تکې تاویل دا ولې معنی ته معنی او کوم باطل معنی او د دوی معنی کوم هغه حقيقي معنی دا و ما يعلم تاویله او نه کویږي په حقیقت دغه متشابه باندې په حقيقي معنی دغه متشابه باندې الا الله مگر څه کویږي یا والله بل څه په نه کویږي په حقيقي معنی دغه باندې چې دې سمانه ده او څه دلته کې علما او اسباب د تشابه اے چې دا په معنی کې اشتباه ولې راشي څه وجه ناراضي دیر امام راغب تقریبا شپاڑ سورتن ذکر کړی دی اومنګ لن سلور را نقل کو ګوره ورته تشابه د سلور وجه ناراضي کله یو لفظ وی هغه په یو پسو مانو کی شریک وی پسو مانو کی سوی مشترک وی لکه لفظ د عین په عربی کې تاسو وی عین په عربی کې سوټ کو ته ویل کیږي عین سترګې تم وی عین چشمی چینی تم وی عین نور تم وی عین جاسوس تم وی عین سرو درو تم وی ډیر معنی دي کنه اوس ته داسې لفظ راځي په سړي باندې اشتباه راځي کنه نو کله اشتباه دی وځي ناراضي کله تشابه د دیوځ ناراضي چې یو لفظ یې غره حقیقت او د مجال څخه دوار احتمال لري چې دلته کې دا معنی مراد کړي چې دا معنی لکه یدو ید په عربی کې په پښتو کې ملا کله مونږ او تاسو ته طاقت په معنی سره ویل کله فلانی ډیر روغ دل اسنه دي وایو کنه ډیر ویجلو کېره وي نو هغه څه معنی چې هغه ډیر قوي سره دی او کله لاس معنی دا وی چې هغه حقیقت معنی دا ته لاس ته دا معنی لاس ته هغه لاس معنی ته مراد دي کله نګار دی وجنه کله راځي کله چې کوم دنو کیفیت کله وضع هغه ته نه معلومه چې د دې څه معنی د پاره دا جوړ شوی دی لکه د دې کوم ته معنی معلومه کړو خو با دې شه داتي چې د عقیده سره تاسو دا هغه وضع پته نه لګي لکه مقطعات مقطعات سی الف لام میم دا به څه معنی د پاره جوړ شوی مونږ ته څه پته خبر ورته دی کنه دا که فاء الوضع کله سلورم داتي وي چې تاسو به یو شی معنی خو معلومه یې خدای غي کیفیت پرته نه معلومیږي لکه استوا شوا استوا څه ته وای یو سی ساور ختن پوڅ کنه هغه ته وای خو چې کله د استیو د پاته کیدل پلا او کې ناستل پلا خو لیکن چې کله د استوا نسبت الله ته وشي چه الرحمن على العرش استوى رحمان پا عرش بانی استوا کرده دا نو بیا مونتا کیفیت نسیم یا مونتا سپتا لگی دی سنگ استوا کرده نو دا کی کل ای دا پر دیو دینا را تشابو پا آیاتونو کی کل کل رازی دارنگ دا من هود اوز کنا چکا دا یهود نصارا وی چه عیسی علیہ السلام بارک رای چه من هود اللہ ندے نو من هو صرف جزئیت پانے دلالت نہ کئی من پہ ابتدا بانے نہ من هو دا اللہ دا طرف نہ دے پہ جانے بم دلالت کئی نو دا اور دا مشترک لفظ سے انہی چھے غلط امان اخلی ترازی او غلط امان تی پک پل اخلی نو دا کارولی کی صحیح شوا دوی ما خبر دادا چھے وابتغاء تعویلی ہی لفظ تعویل را کتا تو خیال رکھو تعویل لفظ را رکھا دا تعویل چھے دا پا دا پا سو مانو سر پارا بھائی کرا گلے دے یو تعویل رازی پا مانا دا حقیقت الشیخ را سرا دا یو سیز حقیقت تم تعویل میرے لکہ حدیث کے رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با پاقیری وقت ہوئی پا منس کے وی سبحانک اللہم و بحمدک پا رکو کے بیوی اللہم اغفر لی یتعول القرآن سرچے یتعول القرآن رضی سے مطلب دے سدار سے کی بیوی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی یہ تعور القرآن معنی دارا چھے دا قرآن پا حقیقت بے عمل کولو دا قرآن پا حقیقی معنی بے عمل کولو کم حقیقی معنی اگر سورت نصر کی راضی فسبح بحمد ربکا واستغفره تسبیح وایا استغفار وایا حمد وایا نبی علیہ السلام مقضی حقیقی معنی عمل کرو سبحانک اللہم نتسبیح شو و بحمدکا نو داد عزت حمد شو او اللہم اغفر لی نو استغفرو بقنت غوارا نو فدی حقیقی معنی دی عمل کرو یا دغرنگی نو یہ تعول ورکا تعویل لاغلت معنی دی حقیقت بشی سرا یا دغرنگی پا صورت اعراف کی براشی آیت نمبر 53 کے آلت براشی حل ينظرون دوی انتظار کئی الا تعویلہ مگر دو واقعی دو در قیامت التف مار دو واقعی دو سر دے وما یعلم تعویلہ حل ینظرون الا تعویلہ یوم یأتی تعویلہ فکم اور ربانی چی راشی واقعی دل دے قیامت التف مار دے حقیقت دے شی واقعی دل دے شی کل قرآن کریم کی کل تعویل لازی فمانا دے تفسیر القرآن سارا سارا تفسیر القرآن تفسیر القرآن بیاد وقت اسم یو منقولی و غیر منقولی ہر سنگ چیوی لکا اس ابن جریر تفسیر لکھر رہا منقولی تفسیر دے معصوم تفسیر دے دے صدق و دے صحابوں نے نقل کر دے فغینم دے جامع البیان فی تعویل القرآن تعویل مانا تفسیر سارا کل تعویل پا قرآن کی راضی ادا و تو گوری کل تعویل پا قرآن کی راضی یو لفظ دے حقیقی معنی نا علاول اگر بغلط معنی تا ده مرجوح ما اذا راجح معنی نہ اول مرجوح معنی تا دیدا کی اغا مراد دیدا کی سم مراد دی نو دیدا کی اول اغا مراد دی فدوین دل بانی حقیقت مراد دی زکہ من دلہ دور تفصیل کرو نو گورا وا بتیغا التاویلہ ده پارا دل لٹاولو دا باطل معنی دا گی صحیح شو و ما یعلم تاویلہ او نہ کوئی کی پاغا حقیقی معنی دا گی نو یو دے تاویل یو مانو کا بل دے بل مانو کا او نہ کوئی کی پاغا حقیقی معنی دا گی باندے الا اللہ اگر یو اللہ تعالیٰ کی کوئی گی لاسو والراسخون في العلم او اغتلق خلق في علم كي يقولون غيوي آمنا به منغ ايمان راوڑه دي پدي محكم و متشابه دوارو باندي بس منغ منو اللہ تي پوئي كي تسمانا بي خدا محكم باني عمل كو او دا متشابه منو بس دا اللہ را طرف ندي نجمي سيغي ولي راوڑه دا ويز قلنا ولي وي ما تنیس تي پتر ورد دا اللہ خود ايمان دا اللہ پا کلام کرا غي ما في ايمان راوڑه والراسخون في العلم يقولون آمنا به دوی سوئی كل من عند ربنا دوی وی دا طول دا مونگ دا رب دا طرف ندی وما یذک کرو او نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر خاوندان دا عقل تو پا آیات بانی پوش ری کنا چا آیات بانی گوار پوی شای چی دا غشو بحاصر و نصارا و سیدا پاوشوا لفظی معنی تا بیائی وزار زکا کن چی دا آیات لگ مشکل دا فمانا کی اواللذی خاص اللہ غزات تے انزل علیک الكتاب تے نازل لکا فتابان قرآن من هو باز دا غینا آیات ان آیات ندی محکمات واضح معنی والا دی هن ام الكتاب چی اغم مرجع دا نور آیات ندی کتاب دا و اخر او نور آیات ندی متشابهات پٹ معنی والا دی فاما الذین نحر جا کسان دی قلوبهم چه فزرون داغوی که زیغن کوگواروی فیتبعونا نو تابیکی کی عمل کی خوش فی عمل کی و تابیکی کی ما پا آغا آیت نبانی تشابه منهو چه مشابیوی ده قرآن نا داغی مانا پتوی ابتغاء الفتنتی ده پار دو جوڑا ولو ده جگره و ابتغاء تأویلی او ده پار دو اخستلو ده غمانی باطلی و ما یعلم تأویلو او نکویی کی پا حقیقی مانا داغی باننی الا اللہ مگر یو اللہ اسی پوشوی کنا والراسخون فی العلم او غکلک خلق فی علم کی اغی سکی اغی وی یقولون آمن نابیه اغی وی منگا من لدی منگا پیمان راوڑ دی کل من عند ربنا دا طول زمونگ دا رب دا طرف ندی وما یزک کرو او نسیت ناقلی الا اولو الالباب مگر خاوندان دا خالص عقل کی عقل دا شرک و شباتن پاکوی ربنا اے رب زمونگ لا تزق قلوبنا دا دا راسخون فی العلم یقولون اغی دا یو دعا اکرا یو دعا خدا اکرا چوی کل من عند ربنا اے اللہ من پیمان راوڑ منگے منو دا چی منگ منو اس دعا ہے فل ایمان و فلک را اللہ تا چی اللہ منگ کو منو دی لہذا زمونگا دا دعا قبول کی ربنا اے رب زمونگا لا تزغ مکہ گوی قلوبنا دون زمونگا بعد اذ هدیتنا پس داغین تا منگا تا ہدایت کردے منگ دی حق طرف بولیو وحب لنا او ابخی منگا تا من لدن کا دخل طرفنا رحمتا رحمتا نو مختلف معنی را دی لگتا کسا معنی دا رحمتا کلکوالی پا دین اللہ منگا پا دین کلک کی او منگا مارد دیننا گڑوڑے مما انکا انتا الوحاب یقینن تا بے عوض ورکون کے اللہ تا اللہ بے عوض ورکون کے دغشان تے خلق تسیدن وربقی ربنا اے رب دمونگا بلا دعا کی انکا جامع الناس یقینن تا جمکون کے دخل کوئی لیوم فی یوم فا اغورت کی لا ریب فیه چی نشت دے شک پراتلو داغی کی داغی پراتلو کی اس شک نشت دے اللہ قیامت پر تا خلق من پا دنیا کے خوارے کرنی پا آخرت کی بیرا جمع کی نو ان اللہ لا یخلف المیعاد تر دی پوری دوی خبر ادا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فی تر دی پوری دوی خبر ادا دا چیوئے لی دکا خود دعا نشتا لی ویلی اللہ تبا خوارت دا قیامت خلق را جمع کی دیکی سر غفتر خو نشتا لی ویدا وسیلہ دا او دعای مقدر ادا نو فلا تزق قلوبنا اللہ چی تخلق را جمع کی نستا دا دغی صفت دا جامعیت دا صفت وسیلہ من خو مگمراکی اللہ من گمراکی ما بیاس الہی دے وے خوش وی اللہ تعالی اس کا پر کلام میں اس کرا داخل کو کہ خا دی خلق سلاما دا وادی کڑی دی نو ان اللہ لا او قیامت دا رات لو وعدہ میں کڑی دا نو ان اللہ لا یخلف المیعاد یقینا اللہ تعالی خلاف نہ کی دا وادی خپلی اللہ دا خپلی وادی خلاف نہ کی خا ان الذين كفروا اس اے دعوا الله لا اله الا هو خی و تقوری بیا پاریبان دلائل وی بیاید منکرین اعتراض ان دفقو چه ستاس اعتراض ان غلط اوز چه اعتراض ختم چلو اللہ لا الہ الا ہو دعوضا سوک بے منی او سوک بت انکار کئی نو چه چا مانا لگا خور راسخین فی العلم او دا اغی بیان بگیا راشی چه سوک نمدی نو اغی تو سور کئی اغی تا دمکیور کئی تقویف ور کئی دا تقویف تے ان اللذین کفرو یقیننا کتان چه منکر دی کافر دی در دا دعوی دا اللہ لا الہ الا ہونا لم تغنی عنهم هرگز بدفن کی لدوینا اموالهم مالن ردوی ولا اولادهم نبچی ردوی من اللہ دا عذاب دا اللانا شیئن حس قسم عذاب حس عذاب بت دفن کرے شوئے اللہ وقت عذاب راولی نمر دا مال پکار راشی نمر دا اولاد پکار راشی دا دخو دفاع کو لکنا وی چه مرد زمان بچی دیر چه زمان طاقت شتره زمان قوت شتره اللہ وی پا قوت نبچی گی و اولای که دا کسان چی دی هم وقود النار دا کسان خشاک دا جعور دی دا کسان چی دی دا کافر خلقو اگا آیات تکفیرو شو وقود و النار خشاک تا جهنم توک دی خلق دی اللہ خلق دی نو خلق کمونگم یمونگم جهنم تزل تتنوینا ننا دا کافر خلق دی و اولای که هم وقود النار دا کسان چی دی دا خشاک تا اور دی خواه که دا بی آل فرعون اوز چه دا کسان با اور تا دی نو دا اغی مثالون چه اللہ خودی بانه عذاب را ولی دا اوز تخویف دنیاوی شروع کئی سشه تخویف دنیاوی اگر تخویف اخروی شد اخیرت تو بارا که جهنم تا بلی بوزم اوز دنیاوی تخویف چه پا دنیا که با عذاب درکم نو دیوی مون تا بسنگ عذاب را کئی مون خود دیر قوت تے پوچ لکر آسانی چی وی مون خود قدرتی آفتون دا مقابلی دا پار اداری جوری کردی حالا وی دا فرعون نمضبوط نیخا پوچ وی دعبو غم كدأب آل فرعون حال ددي كافرانو ددي اسنو كافرانو فشان د حال د آل د فرعون دي آل فرعون كسنگ د فرعون والا وكنا اكسان تدادي ها فسكي اغشان دادي والذين من قبلهم او اغقلت كدي آل فرعون نمخيو د آل فرعون نمخي سوكو يارا د آل فرعون نمخي عاديانو سموديانو قوم لوتو قوم شعيبو اصحاب الرسول اغب يسمو تقاط كي بدي كي غورا سم تفصيلات راغلي دي خا والذين من قبلهم آكسان چر دوينا مخيو كذبوا بآياتنا دوی فسد فرعون پشان دي د فرعون پشان پس کی دي کنا یو مشباش یو مشبابی شو نو وجد شبیه تشوا پس کی وسر شریک تي الله په تکذیب کې اغم زما آیاتنا نمنل او دیم نمنی کذبوا بآياتنا دروغ جن غړیو آیاتنا دمونگا نو چې وی ګړل الته نتیجه سوا فاخذهم الله بذنوبهم نو راونی ول الله تعالی غی په سبب د ګناونو خپلو د کفر شرک او ګناونو والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ورکون کې ده سخت عذاب الله ورکی ته څنګه غی تور کړو داسې به دوی تور کی اوس دوی ویت نه اگه ده فرعون وقت تیر شوه ده اگه عذابونا اگه تلیدی خاله ده فرعون عذاب بوتا ذکر کرو چه دا چون که ده نصاراو تا نزدیو کنه دا دوی پیجان دهو چه دا زمونگ پا نیکونو که تیر شوه دوی ما خبر دهو چه دا دوی ده دی نفس بیا استیسالی عذاب ده فرعون نفس ندراغلی فرعون اخیری ساله و سرده ده اختول مکمل ده بنیا ده تبا شد ده دی نفس عذابونا راغلی دی خدا سی پا لگو لگو خلکو مکمل چی خون تبا شد یغن نشد اس قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم دا دوی جواب کړي نه فاراوی او وی په نادغه چې په فرعون باندې چې عذاب راغله وی هغه د سره یو آسمانی دینم نه منو ځکه وی مونږ خو آسمانی دین منو مونږ خو ګورې نصارایو انجیل خو مونږ منو کنه مونږ خو په آسمانی دین یو لہذا په مونږ دا عذاب ناراضي اجل ورته وی وتا ته کاغسته دا قل ورته وای للذین کفروا کفرو چې کافران دي ستغلبون زردت تاسو به مغلوب کړئ شي تب مغلوب چې کا وتحشرون بیا به تاسو جمع کړئ شي الی جهنم جهنم تا په دنیا کې مغلوب شي یا په آخرت کې واسطه زور نه مقابله نشي کولی و بئس المهاد او بد زائد آرام ده دا جهنم آرام خو پکې نشته دی خدای وتعالى ته تحکم نوي یا و بئس المهاد بد دي هغه اعمال چې دوی ځان لپاره تیار کړي دي قد کان لکم آیه فی فئتین التقتا اوس دوی وی نه وی دا فرعون مکه ته باشه او دا غینه پس بیا عذابونه نشته دی نسوک تباشی بیدی او دا کسی منتاتی کیگی اللہ ورطا بل مثال ورکی دا بل مثال دوین مثال دا عذاب دنیا بیدی او دا پا بدر که دا کافر رو دا تواکی دو دی چه خاقا خود تا معلوم نکن اگر بل رفت بدر که خلق ملو تا اغیر تا گورا اغیر که مثال گورا قد کان لکم یقینا دستا تا دفارا آیتون عبرت دلتا آیت نمراست ده عبرت ته پا عذاب ده اللہ کی فی فئتین پا غدور دلو کی التقطا چه غدور دلی ده یو بل سرمی لاو شوی پا بدر کی نسنگ چلو فئتون یو دلو تو قاتلو فی سبیل اللہ چه جنگ کو پلار ده اللہ کی و اخرى بلو کافرتون کافر دلو دلتا اکتفا شوی ده فئتون دی بلا که کافراتون شدن تا که مؤمنتون نو باتا فئتون مؤمنتون یا وڈالا مؤمن و تو قاتلو فی سبیل اللہ چه جنگ کو پلار دا اللہ و اخرى بلڈالا و کافراتون کافر و او غسنگ و تو قاتلو فی سبیل الطاغوت اغی جنگ دا شیطان پلار که کولو سریفا داد وڈالی شوی یرونهم مثلیهم رأی العین یرونهم لدل لدل دی کافرانو دی دکه دو دری معنی کم هم دا مومنان مثلیهم دو چند دا تعداد دا مومنانو نا رأی العین پا ظاهر نظر پا ظاهر نظر چه مسلمانان سمرو کنا کافر و تداغی دبل کاری دا کافر و تداغی دبل کاری دا یو معنی دارا جو یو معنی دارا یرونهم لدل دی مسلمانانو و هم دا کافران مثلیهم دوچن خپل یعنی در مسلمانان سمرا تعدادو 313 او کنه چه کافرو ته قتل وی دا خود مون دو چند سی وادی پوش کنه رأی العین په ظاهر باندې ظاهر او حقیقت هم داسې و هغه زر کسانو کنه ظاهر مطلب به ده کې حقیقت ته هغه زر کسانو نو د دوی نه دوه چنده سیوا شو کنه شو 313 نه 900 سره پات 900 چې کوم دینو هغه سړي لک پک د زر نه بس لک کم هغه سره دي هغه دوه چنده راځي بیا هغه نه چې دوه چنده نو سیوا شي نو هغه پښوا داش یا درې معنا دا ده يرونهم لدل دی مسلمانانو ها لیدل دی مسلمانانو او هم دا کافران مثلیهم دو چند دا کافرانو دا کافرانو چکم تعدادو زر کسو داغین دو چند و تسیواخ کارید دو تین زر و تخ کارید رأی العین خدا صرف پا ظاهر نظر کیو خواه حقیقت که داخلو دا اللہ دی تخبل مدد کولو دا یوتا پلمدد کول صحیح وا نو داشو دا صدر سالور معنی پکې مفسرون ذکر دا نقل کړی دي په دې باندې سوال لازم چې سورته انفال کې خرازی و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم تاسو ته هغه لکړل په نظر کې او هغه ته تاسو لکړل نو وای دا دو حالتو تاسو حالتو دو حالتو یو ته جنگ شروع کېدون مخکې د جنگ شروع کېدون مخکې مسلمانانو ته کافر ډیر کم کار شو یا لکه دې ما وڅړې ورشي هیڅ پکې نشته کافر ته مسلمانان لک کار شو هغه په دیو امن ډاکړه چې دا جنگ وشي رستو الله تعالی ورته داسې ښکارا کړ کنه چې ګوره دا مې په غلبه درکړه دې نه وسه شي سم دیو خو لیکن ما ته غلبه درکړه نه دا دو حالت دا دیم حالت یې غاول حالت کوټه په لوسه خجی مثلیهم رأی العین والله یؤید الله تعالی کلکی مضبوطی بنصره په مدد خپل سره منغه څوک یشا او چې اراده وشي الله د مسلمانانو سره اراده وا مدد ورسره کوه کلک شي په میدان کې ودرېدل ان فی ذلک یقینا فدی قصه د بدر کې لا عبرت خامقا عبرت ته لغل الابصار ده پارا ده خواندان و ده عقلنو سرگو یعنی ده عقلنو بصیرت ته مراد ده ده عقلنو خواندان پا ده واقع که عبرت حاصل اولی شی سمطلب مطلب داره چه سوک ده الله لا اله الا هو دعوه امنی اغیل الله سنگ مدد کئی سوک چه ده الله لا اله الا هو دعوه نمنی سنگ الله تبا کئی اگور ده عبرت ته پکه خوا اوز تردی پوری بیا دعوه دلائل داغی نفس داغا منون کتا بشارتو او نمنون کتا سو تقویفو تقویف اوز چه ذکر کو دنیاوی و اخروی دوارا او مثالنو تا دو ذکر کل یو دا فرعون او یو دا اصحاب بدر چه دایو تا ذکر کل اوز وی دا خلق ایمان ولی نرولی وجه سر دی ایمان دا نرولی د دې نه راوړو وجه د تخیخه هغه داره چې خلک په دنیا کې ورګړ شوی دي دنیا خوان ورکړې ده د دنیا په وجه د خلکو نه ایمان پاتې نه او دې ته نه پاتې دي او دا په دې کې غلغو دا په دې کې غبو حارثه ابن علقمو یا عاقب په خپل باندې هغه وی مونږ په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو دا چې کله مناظره وشوه وی مونږ په ایمان راوړو خو دې کې مسله ده مسله دا چې یو مونږ ته قوم نه مال راکې نبم په دغه او زبانه بر اوساتی لهذا من بخرات خوشی الله وایت بوزید او جنات دین پرې خله زوینه للناس خست کله شوی ده خلقتا حب الشهوات من ذل را کون کوسی زنو من النساء دخذنا والبنين او دامننا والقناطير المقنطره او دار خزانون تكلك تلديشوي دي من الذهب دسرو درنا والفضه دسبن درنا والخيل المسومه داغاتن سربونا والانعام دسارونا والحرث دفسلنا ذلك متاع الحياه الدنيا دا فناكي دنكه سامان دجوان دنيوي دي والله عنده حسن المآب الله تعالى سرخيست زائد د ګرځې دودې الله تعالی ته خیرته ځای د ګرځې دودې د وجود هغه ځای ته ځان تیار کړي زوینا للناس حب الشهوات چا ورته خیرته کړی زوینا للناس او خلکو ته خیرته کړی شوی خیرته کړی ورته چا دی اے خیرته کړی ورته الله تعالی دی الله څنګه خیرته کړی دی چې لا غیر نقصانات ورته نه ښکارا کوي تاسو خو په ښکارا کوي تاسو خو ګټه ښکاری تاوان ته ښکاری نه مونږ ته نه ښکارا کوي په شوي دا دی وګون دا الله طرف دی یا زوینا للناس شیطان ورته خیرته کړی دی نو شیطان ورته خیرته کی چمک دمک پکې واچي واخلا دا وسوسه ورته کوي چې دا دوی په بس حرام دي که سود خو ګټل غواړي نو دا دی دا پکې دا پکې تدین دی شیطان دی حب الشهوات شهوت ستویل کیگی کم چیز غلق واری دا نفس غواری نفس ها بیاب اکثر په بدو سیزنو کې استعمالیږي په یو دوه ځای کې په خو کې استعمال شوی دی قران کې راځي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم په جنت کې باغ تی چې تاسو غړي غواړي هغه په خاص سیزنو کې استعمال شوی نو اکثر په بدو کې او خوب محبت چه ده نو دا بیا ردیل شهوت نبره ده اول خود سر دیل کزوره که خام خاروکو سر خود خواهش تا کنن خواهش تا ده سی روپایی می خوی یو سر بیا ردیل لگه ترجیب شی برا سر لال شی مینه و سر پیدا شی نو چی مینه پیدا شی نو بیا داغی نفر سر اغا روپو پسیش نو چی ور پسیش نو بیا پر کسی گمره شی خبر آورت ده کنن نو دا اول شهوت ده بیا خوب ده بیا د حب نه سره ترقی وکي او بیا په گمراهی ته ورسیږي نو په دې طریقې سره حب الشهوات مین دا غزر راخون کو سيزنو مین النساء چې غخذي دي خذ تر سړی په طبیعت کې میلان او میلان خوده خو بیا رستو ته ګور را ګورې دغه کینو محبت پیدا شي داغي نه پس بیا د حرام کارونه تس شي اغه د پاره دغه شي مجبور شي والبنین یا خپل خزر اغه سره مینه دا شهوت دی بیا اغه نه مینه دا بیا دا اغه مین نه دا چې بل بیا اغه د پاره حلال حرام ار سره غټي و یا رب دا خو اغه خلف له باعث شي والبنین او زامن دی کلا سړی وسره مینه خوشته زړه راخون کې شه دي خو لیکن دا خبره چې بیا سره د محبت شروع کی یو ترجیح ورکی بس بیا دې ترجیح کې الله مینه دا او د دې بچی مینه دا بیا دې بچی ته متوجه شي الله فری دې الله مخالفت کوي بیا خوش وي نو دا را پیدا شي او انما اموالکم و اولادکم فتنه یو ته مان ادا ان پال کې براشي والانعام بل صدوا ها والقناطير المقنطره قنطار اصل کی وہ ادات کوم دے می اتو رتلن دا یو خپل پیمانه نشي اغي تورتی کی سل رتل تا نو بیا سکی کی بیا تا کنتار وی لکیږي بیا قناطیر د کنتار جمع دنو وختو کی مونږ بلا خزانه دا مان ناراضی خزانه کو پوش خزانی ډیر خزانی المقنطره دا بیا ردی صفت دا په عربی کې راځي صفت دا خپل دغه نا اسم نا ذل ذلیل دا وی لکیږي نو القناطیر المقنطره خزانی خزانه چه خزانی دی کلکی تر نشوی دی بندی دی اینکه کلاوی یه نخب بخیم سره دی القناطیر المقنطره چه اگر بیاسه دی من الزهب زهب سرو در تو ایدار آمقی کل او فضا سرو در و سپین در زکه دا سمانی اصلی دی سیشوه والخیل المسومتی او آغا اصول ساربو آغا اصل دی سرب دی سر دی سر می نوی که نوی سرو در سر می نوی سپین در سر می نوی از سر می نوی المسومت زدری معنی دی مسومت تسویم بانده وی در سیما نماخو در سیما علامه تا وی نو اگر اصول نشاندار اصول نشاندار اصول تا سپی جنده پا اگر داری چه مطلب داره چه کم خلق اصولو تا تربیت ور که اگر پا اگر کویی گی پا اگر وان خاص نشانی وی نو اگر وی یا والخیل المسومتی در سوم نماخو در سوم سراول تا وی لکی گی پیائل تا وی لکی گی پیوچه سره اگر سراول چه کم دی اگر سر بیا اگر ساروی غرد شی نو بیا معنی بی که والخیل المسومتی او اگر اصول سار با اصول سار با دمانه تو والانعامی اگر عام ساروی عام ساروی اغم خلق ساتی مالدار خلق ده سور ده پاره یو شین می ساتلی یو گرد نمی ساتلی که نه مجو غیره اغی تراسی لوگ مو بکی او کم چه باندو والی اغی ده اقتصاد ده پاره ساتی والحرق فصلونم زرا را کاری کنه تازه له فصل زرا را کل سکوی ده نه زمیدار چوی کنه آتی چه بارانو چه ویر از مرا تلک تماشی ده پتی بانه اوگر دیده اوگر دیگه تا پیرو ای خوب فصل خوب ای سم نیز بکی کار که خدا سی دای خب و شهوات کی دا زرا را کاری دا ده غریب و خلق و ده باندو خلق و اقتصاد ده پاره او مالدار خلق و زن تا اسی ده کور مکه تا یو داسی چمن جوړ کرده یو بیا کیاری جوړ کرده یو دیکه کرل لا کرل کئی دا کار کئی خواه ذالک متاع الحیات الدنیا اللہ وی دا پناه کی دن که سامان ده دنیاوی جونده و والله عنده او ده اللہ پا دربار که اللہ سر حسن المعاب اغاز خیسته زاید گرده دو ده پریده پا دنیا پسی شوی دا در نفاتی دی دا ده غو کرو دا زجر ورکو پس دا غو تزهید پی دنیا ورکو چه ده دی دنیا دا وجنتان ده اللہ و لا اله الا هو دا و پاتی دا تا نمانی راش دا امانا اوست چه سو که منی اغای دوست ورکی اغای تا بشارت ورکی قل اغنب بیوکم وی ور تا آیا خبر در کم تاستا بخیر من ذالکم فبهتر دا سیزونونا دا مقی تی کم تیر شده خزی دیتی دی دینا بهتر در تاو تیما اغا بهتر را تاو خایا کنا دا توجه را دا استفام دا پارا دسته توجه را دا ولده ستا توی تا تیو خیما آوی خیر صحیح شو آغا داری للذین پار دا کسانو دی اتقو چه تقوی کرده دا تقوی نمراد دیده که ایمان دی آمنو بی اللہ لا الہ الا ہو ایمان راوڑه دی پا اللہ لا الہ الا ہو اغیر مانا لی دا چه اغیر مانا لی دا نوعن درب دیهم دوی لرب پا نیز درب پل باندی پا دربار درب کی جناتن باغو ندی تدری چه بایی گی با من تحت حال انحار لان دی دوونو داغی نوالی ناسی سور که بدا غی و خالدین فیها دوی با همیشه پدی جنت کی و ازواجن بیبیان بی مصحرتن پاکی کرشوی دا هر قسما مرزونو بدو اخلاق و بدو خلیننا و رضوانم من اللہ راست بلتا کیو گورا رضا دا طرف دا اللانا والله بصیرم بالعباد اللہ تعالی لیدون کرے پا بندگان اخفلو باندی لیدون کرے بندگان اخفلو لرا دا غوی اعمال وینی دا غی مطابق و جزا سکی اغب ورکی نو دای پا اتو سیزنو با او سیزنو بانی تقریبا نغا ورکو بشارت شکم دا نغا ورکو اغی تو تیار کل جنات کی تجریب خیر دے دا تو اللہ واخل الذین یقولون اس دیر دا عباد دا اللہ سوک دی دا عباد دا اللہ سوک دی نو یو صفت دا غی بیان کو چی سشهد اتقوا مقيوي كنا قل اولادكم بخير من ذلكم للذين اتقوا يوسفات خدا دي بل صفات دارت عباد دي دا الله عبادت كي دا الله بندگان دي نراك بل صفات يوغورا الدرين صفات الذين دا قطاني يقولون چواي ربنا اي رب زمونغا اننا يقنا مونغا آمنا ايمان راوده دي فاغفر لنا بخنو كي مونغا تا زنوبنا دا گناو نخبرو رب مونغا ايمان راوده دي مونغا الله لا اله الا هو داو منلیدا پوچھ چھ منلیم دنو فغفر لنا او بخی مونگا تا ذنوبنا گناہونا دمونگا وقنا عذاب النار او بچ مونگا دا عذاب دا اورنا دا دعا گانے کی خدا دعا کوی ربنا اننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دای سلورم صفات شو پینزم الصابرین داخلت سوق دی داخلت صابرین دی کلک خلق دی صبر کی پسبان پا عبادت باندی دا اللہ عبادت کی جو غیر اللہ نکی صبر کی پا مصیبتنو بانے چی دا اللہ لا الہ الا ہوا پلا رکی و ترازی صبر کی دا گناہون نظان بچ کی چی دا اللہ لا الہ الا ہوا پا مخالفت کی بیا واقع کی جی نوغی نظان بچ کی وستادقین بل دا خلق رشتونی دی رشتونی دی خبرو کی رشتیا ویدائی بل صفت دی یا از صادقین دا خلق صادقان دی پا دعوت چاکی دی ایمان کی پا اللہ لا الہ الا ہو بانده غیصر لگوا والقانتین القانتین الطائعین بل صفت دا دی دا تابدار دا اللہ دی دا ایسا شو دا ایسا کم دیتن صفت شو دا تابدار دا اللہ دی دا اللہ تعالی منی دا اللہ نغیر دا بل چان منی بلو گورا والمنفقین نهم صفت او دیتا کئی خرچی کئی دا اللہ پلا رکی دا اللہ تعالی پلا رکی خرچ کئی والمستغفرین بل بخن غواری بالاسحار پا وقت پیشمانو کے تاو تا پرچمی وائی موتا پیشمانی وائی پوشوی پا وقت پیشمانو کے سکئی دی استغفار کئی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا دعا چکم دنو اغا وائی دا دیر دا خلق لکا تفوسو کی تی عباد دا اللہ سوکتی دا اللہ بندگان سوکتی نو اغا دا دی خواه اتقو العباد بندگی دا اللہ کی دبل چانا کی یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سیچوا او الصابرین الصادقین القانتین المنفقین المستغفرین بالاسحار استغفار وی پا وقت پیش مانی کی سنگا وی حسن بصری رحمه الله فرمائی یعبدون کل لیلت تولش پا عبادت کی فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ وَقْتَ السَّحَرِ فَوَقْتَ السَّحَرِ کے بیاسا کہ یہ استغفار شروع دی مونج جگہ سحر لرا پاس مونگا تکورنا فخبر اور رکھتے دی مونگا پاک استغفار خود نشو استغفار وی دیکھ اشارہ در دوی عاجزی تا چی خپل عمل ورطدات نخکاری گوری چیگونے دی وی جی بس ما خو عمل کرے دی نانا پا خپل عمل استغفار غواړي ها ذاتي نيچه دي پا هغه باندې متکبر لګره منګل پشانتي منګل وي ګره کا ته نفل کړو خو شه ته در کشته نه منګل ګره کا ته نفل کړو وي بیا غي نفل دعا کول انشاء الله ما خو بار او کړي ما خو دې ګناګار مخلوق سره گزارا کړو خو شه نو ذاتي نيچه هغه شان پا خپل ګره کا ته نفل بیا تاسو مان ته خېږي نانا پا اسمان ته مخې دا په دې باندې عجزيو کا بزرګان سلف کې راضي وي اصلي پوښي رکعتين زن منس کوم دو رکاتا پوشی ثم اقوم عنه قیام سارق وزان پوشی بیا تیزی پاسم دمرا پا حیا سر پاسم دمرا سخت پریشان پر اقل منس بانی لکا غلا یا زنا تی سڑی کری پوشی کانا دو رکت پر عبادت پانی یریدن که ما دیر کم دور عبادت لکا اللہ اصنا چی گناہ اصنا چی گیرنے کے پی اللہ اصنا چی گودا عذاب پر راکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی با فرض منزو کو راتاو بشو نو فوراً بیوی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا ولی پدی عبادت کی دمون قصور کی گی پوچھو کہنا نو چی پیغمبر وی موتا خو بیخان خواهیو اگر تعلیما لیل امت ویلی دی نو دا اگوی عبادت کو کاملو نو والمستغفرین بالاسحار او بخن گفتن کی دا اللہ نفو وقت پیشمنو کی نو تردی پوری دا یو باب شو تاسو پی پوچھوی کنا پدی باب کسو اول دعوه دا اللہ لا الہ الا هو بیالا سوی مگور خطی پی خفو اشی بیا پی دلیل وحی نزل علیک الكتاب بیا پی دلیل نقل و انزل التوراة والانجیل من قبل هدل لمناس و انزل الفرقان بیا پی سشو بیا دمکیور کرا تخویفو لاغینا پاس دلیل علمی ان اللہ لا یخفا علی شیئن هو الذی یصورکم فی الارحام بیا داغینا پاس چا اعتراض متراض هو الذی انزل علیک الكتاب اگر طول لرے دلائل عمران علی تراداتم ختم شو دعوت ثابت اشوا چه دعوت ثابت اشوا نو اوس ته دعوی ثابتی دونه پس خلق جوړلی شو یو ډله منون کې دې دعوی شو او یو ډله نه منون کې دې دعوی شو نو نه منون کو ته خو دم کې ورته خطرناکا وی چې جهنم تم بوزم پوچ کنا او هغه وی څنګه وی وی لکه د فرعون یا نو پشان لکه د بدر د کافرو غوندې هغه غونې تبا کوم یو ډله منون کې شو وی مونږه خو بالکل منو الله لا اله الا هو بس دا مون منو چې دای اومنه لنه هغه ته سو کو قل او نبدکم بخير هغه ته سو اگر تی پوچی زنو سارا بشارت ورکو چه تاسو با خیر یه جنتون بای پاگه که با نهرون ای پاگه که با بیبیانی پاگه که با همیشه ای پاگه که با دا اللہ رضای خوشو کرن در طولی ورطوی دا بشارت ورکو او پا ورطاره چه کمدن دا اگه سیفات بیان کل چه تقوی بای پاکه عباد بای او دا اللہ نبا دعا گان گواری صادرین صادقین خانتین منفقین مستغفرین دا خلق چه کمدن دا اللہ لا الہ الا هو منون کی دی او چه کمدن منون کی دی اگر تباد و برباد دی خواه